أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدي ووسيلتي إلى ربي سيد أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به وعن جميع أولياء الله تعالى الصالحين ومحبيهم إلى يوم الدين ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدي وقرة عيني صاحب هذا الكتاب سماحة الإمام الشريف صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آمين كون إن شاء الله تاي لنفسير نتامبلي كون تيري بيغا خامني موي كتاب النور في الطريقة التجانية مام لير جي مام لير نتاك لسي إكسبليكاشن مني النور في نانغا موي لمير سير كون نتوال نان لمير سير نانغا كون كي تاريخة التجانية muy kon téré bo xamanteni téré bu xeyna ndaw la ci tayam waye bu bari ndariñ lol ngir surtout ci sujet bi nga xamanteni mom moko taxaju mom lay traité manam ci mbolé mi nga xamanteni képp ko xamanteni da nga nek talibé buy tambali ci tarikh tijaniya wala bo képp ko xamanteni da ngay nek di gëstu bëgg xam manam yeen moy principe ak doctrine ak doxalin ak charte ak mbollem yoy nga xamanteni manam dafa aju ci tariqa tijaniya doon yo xamanteni dafa taxok mom ba xamanteni danako ku ko jang li nga xamanteni deug mom moy quintessence bi ding ko xam di nga xam manam tariqa bi moy lan di nga xam lan moko taxajuk di nga xam aussi ci lan la lalu di nga xam aussi fan la joge de xam aussi lan moy ay chartam ak ay reglam de xam aussi manam ki ci nek nan la wara doxé nga xamanteni xeyna sax ñepp xeyna doxé wuñ non waye di nga xam en tout cas yan moy regle nga xamne mom lañ teural ba xamanteni kep ku ci ne borom kat ni la wax ne non ngay doxé len lu nek yoy aussi nga xam manam delu wayam xam aussi li nga xamanteni mom mo nek ci bir ci ay ngeenel ak ngeenel yoy yep ci lan la sukkandiku manam fan la jogi bu ñeen nangam ci ngeenel dafa am ci tariixa bi nga xam lool lan motax ñu wax ko manam fan la wax ju jige donc etc donc yoy yep nga xamanteni danaka moy question yi nit ki di poser wu mo xam muy ki nga xamanteni dafa nek talibé ci tariixa bi donc te bëgg xam base yi wala bo ko xamanteni dafa don soppé Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu wala soppé tariixa bi aussi bëgg ko xam wala ko xamné da nga don gëstu kat bo xamanteni bëgg nga xam manam kurel bi nga xamanteni ñoy wa tariixa tidiane yi li ñu nek lan la donc kon ab teunk la bo xamanteni dina teunk kon mbolé mi nga xamanteni dafa aju ci yoyu ki nga xamanteni mom moko talif muy سماحة الإمام الشريف العارف بالله سيدي صلاح الدين التجاني الحسني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به كون كي جرا بي ني ويسو داف نان سي بيوغرافي بيغا خامتيني فيري نانكو بيغا خامني موم مو نيك سي سيت بيغا خامتيني موم لا نجاغلل اي ميرم اك اي اوفرم اك يو ديمي نونو دونك اندي وون ناني ليغا خامتيني موم مو فني سي ليغا خامني موم مو اديو سي ci biographie kon inshallah tay dañuy comme ni nga xamanteni xeyna juñjon nañ ko mais ginaaw dafa bok ci liñu wara dag moy ne édition bi nga xamne ñun mom lañuy utiliser ci téré bi moy bi nga xamne mom mo nekk ci site bi fim nekk ni nga xamne édition zawiya tijaniya bu imbaba ci Caire donc bi ñom ñoko édité muy 2011 donc alors que amone na édition yo xamanteni ñom ñoo jitt won yak yo xamne yuñ publier la won manam yo xamanteni ay maison d'édition ñom ñoo ko éditer won wala yu démé nonu donc li tax ma koy préciser moy ginaaw yoyo gisumako donc duma xam ndax bi version buñ améliorer la ndax leg leg lolou am ci livre manam ñu éditer ko buñ ci éditer wa mu am ay ziyadat wala yu démé non donte nak fi gisuma ñu préciser ci lu mel non waye ñu wax né rek kon ñun édition bi ñu utiliser moy bi nga xamné moy bu 2011 bu Xavier Tijaniya bu Imbaba ci Qahira Misr kon borom téré bi di sayyidi Salahuddin Tijani radiyallahu anhu radha anna bihi amin muy ko tambalé ci hadith bi nga xamanteni hadith muttafaq alayhi la kon bu nek ci ñaari sahihi mu wax ne qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al mar'u ma'a man ahabba mune ndawal bur yalla li di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nit ki kat mu ngi and ak nga xamanteni mom la sop non sop kon lolu muy melni deja ku ci junju en même temps ay mbir yu bari moy ne tarikha bi comme ni nga xamanteni non lañ ko waxe dafa nek lo xamanteni dafa lalu ci mahabba comme ni ngi koy waxe tarikhatul mahabba wa shukr manam ci sop sunu ban fantala sop yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam sop sayyidina cheikh ahmed tidiane di relan ak mahabba en general ak yi nga xamanteni daf kay impliquer mahamu mahabba donc mu melni deja ko xamanteni daf ci junju lol dès le début ak li mahabba bobu eumb di ci junjale en même temps manam mom ciofelam ci sayyidina cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu wa nabi te lol dinañ ko gis kon ci kanam ci introduction yi ngir ni nit kat bu fekke ni dang ko sopu lolou day waral nga yittewo ay mbirum di jema xol nim melone nga diko jema mel di jema xol li nga xamne modone ay jikom nga diko ci roy di xol aussi ay doxalinam nga diko ci roy di xol aussi ay njangalem nga di ci jema nek ndax lolou kon moy day woné manam deggu ciofel gogou té ginaaw ki nga xamanteni nit ki dang koy top yow li nga bëgg danaka li gëna sori ci li nga bëgg moy nek ak mom and ak mom kon koku faaw da ngay soxla kon xam li nga xamne kat moy ittiba go nga xamne dañ koy charte ci mahabba nga xam manam nan nga koy mëna topé ba mëna am maye gogo manam and gogo nga xamanteni dang koy and ak mom kon mu don hadith bo xamanteni hadith bu symbolique la don hadith bo xamanteni danaka hadith bu danaka boy xol dafa bok ci li nga xamanteni day lal yoonu tasawuf ci bopam nga xamanteni boy xol lepp mu ngi lalu aussi ci sopu sunu borom subhanahu wa ta'ala donc ak sopu kep ko xamanteni sunu borom daf ko sop wala ko sop sunu borom subhanahu wa ta'ala ndax lol mom moy tax nit ki manam bayyi yenen ki yep xet buñ waxe aljana ak sawara ak yep mais manam di tek sa bop ay mbir yo xamanteni xeyna sax ci ñeneen ñi dey dis te fekke yow do ci yena da lu moy ne sunu borom subhanahu wa ta'ala mo motax yene wo ci lu lolu bokku na kon ci mandal ge sop te lolu boy xol nit walu tasawuf yep lolu lañuy wax ngal lañuy wax kon muy hadith bo xamanteni danaka hadith bu fondamental la ci yoonu yalla muy al maram man ahabba kon mune bismillahir rahmanir rahim kon bismillah ci turu yalla allah nga xamanteni mom ni nga xamanteni non la ko firé moy allah mom moy ism martabatul uluhiyya nga xamne ni sunu borom subhanahu wa ta'ala comme ni ko waxone ci yenen leçon zatam muqaddasa la zat bo xamanteni luñu selal la ci lepp amul dara luy tak ci mom wala mom lumuy tak waye rapprochement bi mu jëk def moy bi mu djublu manam tawajjuhul haqqi ila al haqq manam djublu bi mu djublu ci bopam lolu ay leer di ci jugge yo xamanteni leer yoy xol mbolim ñi gem dañ ci jariñu lolu lañuy wax uluhiyya tawajjuhullah tawajjuhul haqq lil haqq ñu nako uluhiyya kon lolu martaba bobu nak turam mom moy allah ginaaw bobu nak la am liñ nan martaba rububiyya moy tawajjuhul haqq lil khalq booba nak ci la leer yi nga xamanteni mom ñi gëmul ak ñepp dañ ci jarum donc lolu lo gis kon fofu la jige donc allah nak mom moy martaba uluhiyya bismu martaba uluhiyya ar rahman nga xamanteni ngi boy xol même affaire progression yi mu am ngay gis ne kon Allah moy tour bi nga xamni man remplacer tour yep te ben tour manuko remplacer ne tour yep dañuy delu ci mom dañuy delu ci mom ngay gis ne day melni bi ci top ci yaatu gi mu yaatu moy ar-rahman ar-rahman nga xamanteni mom ñepp le eumbo ci manam yermandi nga xamne dafa yaatu daj ñepp daj mo xam ñi julit mo xam ñu dul julit moy mbollem minde fi daf leena daj ni yermande gu yaatu bobu di ar-rahman mu amat benen tanazul manam benen wacc muy ar-rahim bi nak don kon ki nga xamne mom mo am yermande nga xamanteni daf ka jaglel ñi nga xamanteni ñom ñoko gëm donc ar-rahman rahmatum tinan la moy bi nga xamanteni manam daf kay jox nit ñepp te manam ki wu ci dara manam amul len lu mu xaar nit ki def ko pour mu defal ko lool manam yermande gu daj ñepp la mi rahmatum tinan bo xamanteni buñ né imtinan moy lo xamanteni manam nit ki da la koy defal te man du sa mérite du sabab bu jige ci yow du dara mais da la ko defal non rek nga xamne man dañ la kat wa nangam mom mala ko defal rahim nak mom manam rahma la go xamni mom moko waral moy wa rahmati wasi'a kulli shay'in da ni fasa aktubuha lil ladina yattaqun gan moy mi nga xamanteni mom moko waral ci bopom ne dina ko defal ñi nga xamanteni ñom ñoko gëm ñi nga xamanteni ñom ñoko ragal kon ci tur yalla mom nga xamanteni moy ar-rahman ar-rahim kon lay tambale lay waxe mune wobihi te ci mom sunu borom subhanahu wa ta'ala nasta'inu lañi sakku ndimbal mune alhamdulillahi rabbil alamin nta alhamdu dañ koy firé né mbolém xéti cianti lillahi ñalna bur yalla té boy xol alhamdulillahi néwul ahmadullah ndax bo né ahmad comme niñ ko gissé sa kéro ci grammaire bo utiliser fi'l mom day doon fi zamanin muayyan budé ismu nak day am day continuer day am istimrar manam cianti go xamanteni day continuer mota jumla ismiya toujours moy gëna manam day am pérennité day doon lo xamanteni manam lu éternel fa ngay gis ne fofu lay gëna dug motax nga ni alhamdullilah mom mo gëna ki nga ni ahmadullah loolu amna temps bo xamne fa lay am woni alhamdullilah nak loolu luñ mutlaq la manam dañu boyal nga xamanteni day genn tay muy cyant gi xamne mom la sunu borom taala sante bopam manam lafz alhamdullilah sunu borom rabbil alamin mom moñu ko jox moñu ko jox donc muy lo xamne kon manam nit xamu fu nit meuna jele cyant go xamanteni bu gëna jot li nga xamanteni mom luñu sunu borom taala jox muy alhamdullilah rabbil alamin kon rabbil alamin mom yo xamne mom moy borom mindeef yeb rabb kon di turum bo xamanteni manam mom moy topato seeni mbir di len dundal di len wërsegal di déjà mom mo len bind yamale len mbollem li nga xamanteni dañ ko soxla pour seenu dund mu diko def di continuer di len ko defal luy tax ñuy continuer di dund donc et cetera donc loolu ci turu rabb gog rabbul alamin nga xamne moy borom mindeef yeb mana alhamdulillah kon watay mbollem xetu cianti ñal na yalla allazi mom mi nga xamne man na xewulena aleena ci ñun an ci kunna ñu nek fi khair ummatin ci ngeen ji xet bo xamni ukhrijat gennef nako linnasi ñel nit ñi comme ni nga xamanti non la alquran waxe kuntum khair ummatin ukhrijat linnas tamul ma'rufatan hanan munkar kon muy xetu yannabi sallallahu alayhi wasallam kon muy ummati xetu habibihi soppem bi min kulli khalqihi ci mbole mi ndefami wa mustafahu ak ki nga xamanteni mom la tan wa mujtabahu ak nga xamanteni mom la seppi sallallahu yalna julli yalna dole darajal allah bur yalla alayhi ci mom yunus sallallahu alayhi wasallam te dolli ko muccel di sante borom bi subhanahu wa ta'ala nga xamne moy bolé ci xet bi nga xamanteni ñom ñey ngeen ji xet bi nga xamanteni genn nañ ko ngir gennef nako ñeel nit ñi di xet yunus tibbi sallallahu alayhi wasallam mune alhamdulillah kon mu delu batay sante yalla allazi mom mi nga xamne yassara yombal na lana ñeel ñu al intisaba askano ila jëm ci khatmi awliyahi ki nga xamanteni mom mo plafoné nitu yalla yi kon lolu moy junju khatmi wilaya donc khatmi ye dinañ ag fi nga xamanteni fofu la koy leralé ci kanam ci bir téré bi buy wax ci manam al khatmiya ak al khatmiya donc don maqam yo xamanteni Senam Tidiane radiyallahu anhu lañ ko jaglél mu do non lo xamanteni manam ben la manam comme ni nga xamanteni khatmu nubuwa ben la ni yunus sallallahu alayhi wasallam moy khatimul anbiya non la khatmiya ci wilaya manam khatmul wilaya doné ben aussi martaba witriya bo xamanteni kiko don mom moy khatimul awliya donc lool nek ki nga xamanteni mom mo ci jëk wax ci ci boy xol ci histoire l'islam ci li nga xamanteni en tout cas mo ñew ci téré moy al hakim at-tirmidhi al-hakim at-tirmidhi radiyallahu anhu donon muhaddis borom xam xam busi mais donon aussi soufi bu mak mom mo bind nawadirul usul nga xamne daf ci dajale ay yenn ahadith yo xamanteni rar la mais yu ñu tay banof fi sharako 4 volume la 4 volume la bari na yenen téré yu bind téré ilmul awliya bind na téré bu mu tuddé khatmul wilaya nga xamanteni andi na ci lenn ci ay jagle ko nga xamanteni mom moy khatimul awliya mais mom xamone na ni du mom mais rek andi won na ay questions yo xamanteni mom dañay questions yi mom ki nga xamne moy khatimul awliya dinako tont ginaaw gi amna ñu ñew ño xamanteni ku melni ibn arabiy debbi bi yaakaroon nako bokkom ngir genti gi xamne mom la genton non ba netali ko mais ginaaw gi ñu xamal ko ne ko momoko mais mom ñaanal na sun borom subhanahu wa ta'ala bam wanon ko khatimul awliya bi ba xamne fas lay nek wala mu ko te abul abbas moy don askanam ba ci même ci jamono sunna chaman tijani sax amna ci boy xol même ci di dam rawi bobu nga xamne mom tam gisone ki bi ba yakaron ne momit man nako ki ñu xamal ko ne ko sayyidina shah radhiyallahu anhu lañ ko jaglel may di apparo mako mais buñ ci accé dinañ ni expliquer manam jaglé makhamu bobu lan moy ki buñ agé ci bobu nga xamanteni kon mom moy khatimu awliyaahi ki nga xamanteni mom moy plafoné nga buñ né khatmu moy lo xamanteni caché nga xamanteni buñ ko doré ci dara moy dara du ci yokku wal alqutb ki nga xamanteni mom moy khutbu bi khutbani uzma al maktum bi nga xamanteni dañ ko neub 400 benen makhamal bo xamne ci ginnaw makhamu khatimul awliya la motax liñ jotta xam sax ci affaireu khatmul wilaya taxul ñu xam ko ci 400 ngir ni ay yenn ki rek la ci sunna shah radhiyallahu anhu wax amna nañ ñi ko don leleg yenn xéti xam xam yo xamanteni dañ ko ci amé mais moy kon khutbu bi nga xamanteni dañ ko neub wal khatm moy khatm bi al muhammadi di ko djou muhammad ndax amna par exemple motax amna par exemple ñenn ci bo xol ci histoire de sauf ño xamanteni ben mama dañ doon yaakar ne ñom ñoy khatm bobu ñu doon wax dem ba ci bir ñu xamal len nak ñu doora xamne en fait khatm la won mais ci benen yonent par exemple amna khatm muhammadi bi nga xamanteni mom mo dajal amna khatimul wilayatul amma kok c'est na isa la bi ñewat mu ci jamono nan khatmul wilayat al am amna khatmul wilayat al khassa nga xamanteni mom may al khatmul muhammadi al ma'lum ko mi ñewal ci na shar galan amna ci mujum sid ibrahim abdassou khila wa bo xamanteni mom tam mi yakare ni amna ki bi ginaaw gi lañ xamne khatm ibrahimi la won donc yenen ki non lay amé khatm par exemple musawi et cetera ni moy al khatm kon al muhammadi bi ko djuk muhammad sallallahu alaihi wasallam al ma'lum bi nga xamanteni buñu xam la ngeen makhama bi makhama bu magi tawfi xamone la mune sayyidi koku moy sama sang ba abul abbas moy kon moy dakantelam abul abbas bi ahmad at-tijani di sidi ahmad tijani li ko djuk tijani donc lol di dakantel bo xamni dinañ ko wax ci bu agge ci biographie mun sayyidna shar radhiyallahu anhu ba xamanteni ci walu ay ndijayam donc ci lako jeli won kon radiya yalna geureum allah bur yalla am ci mom wa ardahu te geureum loko wa anna te bolen ci geureum ni bi ci darajam radiyallahu ta'ala wa ardahu mune fala na'rifu nekkuñ bi xam lana diñu ñeel shaykhan ab serigne ci wax budul mom amuñu benen serigne budul mom loluy day wane manam jeex gi nga xamanteni mom la jeex ci sayyidna shah radhiyallahu anhu batay di ci juñu ben principe bo xamanteni principe le bu bo xamanteni mom manam bu jara baye xel ci tarikha tijaniya moy ne ben serigne mom mo ci am moy sayyidna shah radhiyallahu anhu nga xamanteni manam ak kula meuna jox werdu aussi dalay jox rek niyabata nanu ñabata non nga xamné même bokay wor mal dañ kay wor mal ngir voilà ngir parce peut-être que mom mo don sa wasita bi nga xamanteni mom wala jox wala yi demé non mais du tax par exemple nga yëkëti ké après ki ké wala yi demé non ndax ñom ñëpp kenn ku nekk da nga don Seydina Cheikh ay jikko ay jikko etc ay xam xam etc té selon jikko yi nga xamanteni mom la don ci mom daf ci taxawal Seydina Cheikh boko war malé ci lool Seydina Cheikh radhiyallahu anhu mom nga war mal mais ki ci serigne bi kenn la té mom la té mom né té boy xol par exemple comme ni Cheikh Salahuddin radhiyallahu anhu jëlé na ci ñeneen ñu bari jëlé ni Seydina Mohammed Hafid ni Cheikh Idriss Arakh jëlé na ci ñeneen ñu bari surtout voyage mu doon def ijazat yi yépp nga xamanteni par exemple boy xol asanid mi ba ci asanid ci tarixa bi da ngay gis da naka boy xol xéeti asanid yu ci né am nako yu jaar ci ñëpp mais fi manam def ci juñu point bobu nga xamanteni moy toujours di nga wor mal wasita bi wasa etiek yëpp ni mais nga xamné nak ki nga xamanteni mom moy sëriñ bi mom moy Seydina Cheikh radhiyallahu anhu té sax dëgg ki nga xamné moy sëriñ bi moy yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ndax mom mo wax Seydina Cheikh radhiyallahu anhu nako ashabuka ashabi fuqara'uka fuqara'i talamizuka talamizi day andono samay andolign say faqir moy talibi magye mag samay faqir lay say talibi samay talibi lay samay talibi lay nga xamanteni dal du am ben wer bu am ci tarixa lu moy ne ci yaronnabi sallallahu alaihi wasallam lay jige te nim ko terele motax kenn du ko sañu changer kenn du ci sañu changer dara wala ay chartie gi debi non ngeen sañu ko changer mune kon xamuñu biñu ñeël ben señ buudut mom mune fofu mom radiyallahu anhu yalla sun bon fantala kontane ci mom qala dafa wax ni man aradani fal yuridni wahdi man kep ko xamanteni aradani nam ko fal yuridni nam wahdi man don andi man do te wax ji manam même amna benen man arafani fal ya'rifni wahdi kuma xam nang ma xam man don ma wax la jo xamanteni daf ko répéter ci ay circonstances yu bari té li ko andi won moy par exemple comme yenn ki wom talibem yu mak yi comme ñi nga xamanteni khalifaam lañ même jamono wi dun ko même sayyid ali kharazim radiyallahu anhu cheikh mohammed al misri moy borom jami'a donc et cetera lélé ñi doon jël ci ñom dama dañ ci doon ki wonté man ci ki la jigeel man ci ki la jëlé donc lool motax nak mu doon waxe ko xamal len ne manam ñoñu len di jox du ñoom ñoy seen serig mais mom moy seen serig mom moy ki tarbiya ci ki bi non la parce que werde be buñ la xasse jox après contact bi yak mom après nak ku ne man nañ la dimbali nak man nañ la dimbali et cetera parce que ñi mak ci bi aussi dañ am ay jaglé mais nak mom moy ki bi té lol manam bay dimbali nit ki mu baña am dispersion té mom nga xamanteni yow bu féké né mom rek ngay def ci manam nit ki boy jëm ci sunu bon fantaw sunu borom kenn la inna llaha witrun yuhibbul witr motax lulay gëna dajalé ci lenn dila gëna dimbali lulay disperser dila gëna yéxal le fait nga jël ci lepp dajalé ko ki kenn ko xamanteni mom mbiram dara gennul yalla te mom enseignement am lepp moy day fexé ba talib bi taxaw ci kanamu sunu borom subhanahu wa ta'ala nga xamne do xol lene do xol jëf do xol ki do xol dara yalla rasul mom subhanahu wa ta'ala lolou mom moy manam dimbali nit ki ci yoonu tawhid deug nga xamanteni mom moy tawhidu elid te tawhid mom moy manam dem ba nga xamanteni da ngay wettu sunu bo mom kesse nek fi lolou ci la nit di meuna agge ci realiser ubudiyya deug gi nga xamanteni mom motax ñu bind ko don ngeiss ne lolou ba ci lolou da ngay gis ne secret bu magamag la ci yoonu yalla mune kon nga gis kon mu melni kon citation bi di man aradini fa lirin wax di ku man nam man do melni kon lo xamanteni day expliquer li nga xamne mom la jëk wax ne am xamuñu ñeel ñu benen serigne budut non na day ñeey ci même ñen ñikoy bind sax cherif bi bokoy ki da naan len sama serigne ak sa serigne ben la moy Sidi Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu donte man na la dimbali ci tarbiya bi tout ça ma to lol point bu am solo la manam motax wasaiti aussi waru ñoo jappé ki comme seni wala hein seni talibé yo xamanteni bo démé fénen sa ñu mer wala def non war ñoo japp ki lool moy né manam yow ya leen di dang leen di maggal ngir li ñi représenter sérigne bi mais ñom ci seni téggine dañ la wara japp ko mbokk bo xamanteni mbokk sen rak dañan magum talibé ñom sen rak talibé peut-être lañ lay jappé donte yow dang leen di wormal nak deug wormal ngir kat ni nga xamanteni non lañ comme ni ñi waxé bo santul ñi nga xamanteni ñom ñoy waasi tay day melni santoo ki nga xamanteni ci limu ñu jëf ndax it mbir mi du tepp rek ñu ngi fele mune an abi zarrin jël nañ ci sayyidina abu zar muy sahabi bu mag bobu radiyallahu ta'ala anhu sayyidina abu zar al-ghafari annahu nak mom de qala waxna ya rasulullah ya ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam ar-rajulu neko waji yuhibbu al-qawma day bëgg nit ñe la yastati'u tadu man an ya'mala mujif ka amalihim kon sen jef manam mu melni ko don jak ci lol manam han lol mu ngi ñom niñ bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xol ñom li leen nañu yitel manam niñ bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam liñ doon tiit ci par exemple ci dé wala yow man xiyam do ay affaire lu safara wakki nangam mais seulement ñu nek fo xamanteni duñ nek yaron sallallahu alayhi wasallam ñoon loolu liñ doon tiit ñal lañ doon tiit ngiss kon bëggel gi xamanteni mom lañ bëggoon yaron sallallahu alayhi wasallam mu ne qala yaron sallallahu alayhi wasallam da kay wax ne ko anta yow ya abazar yow abazar ma yaangi and ak man ka nga xamne ahbabta sop nga ko qala mu wax mom sayna abou zar radiyallahu anhu neko fa inni man de li yeur bi yeur moy ni uhibbu ma ngi nek di beug allah bur yalla wa rasuluhu ak yenenta sallallahu alayhi wasallam qala mun yenenta bi sallallahu alayhi wasallam neko fa innaka kon de ci deug ci li yeur bi yeur moy ne yaw de ma ya ngi and ak man ka nga xamne ahbabta sop nga moy ki nga xamanteni da nga and ak sunu borom da nga beug sunu borom subhanahu wa ta'ala kok ya ngi and ak mom yangi and ak mom sa suné té ni ngay and ak mom nak moy nek ci lim bëgg rek moy nek comme yo qul intum in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah ba yunus sallallahu alayhi wasallam mom mo nek ci sunu bol fantala 100% kon boko bëggé mom da ngay mugo da ngay nek ci lool kon daali and ak sunu bol fantala yaronte bi sallallahu alayhi wasallam boko beugé moy né mom moy doon sa lepp manam ci mom ngay déllouat té ki nga xamanteni nak day def lool manam dang leena da nga bëgg suñu bar fanta la bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam deug ko fo toll kon yaangi ant ak ñoom yalla ñu ko suñu bar fanta la defal amin té musaf mu né qala waxna ar-rawi aji solo ji né manam rawi hadith bi defa aadaha mu bamuko abu zar sayyidina abu zar radiyallahu anhu manam bamu wad wax ji ne ko mande yow la beug yak sunu borom yak sunu borom yalla bur yalla ak ndawam la beug mune fa aadaha mu bamuko rasulullah ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam yunus sallallahu alayhi wasallam dadi bamu wat même wax ji ne ko wa yaw de ci li wer bi wer moy ni yaangi and ak ki nga xamanteni sop nga ko ne hadith bobu ci imam abu daud imam ahmad ñom ñaar ñep solo nañ ko radiyallahuhuma al haris solo nako imam darimi ñomit momi solo nako ibnu habban momi solo nako al bukhari al imam bukhari momit ci al adabul mufrad solo nako wal bazar momit solo nako radiyallahu anhum ajma'in mune fa inna ñun de kon moy wax mom borom tereb di sayyid salahuddin radiyallahu anhu natma'u dañi xemem dañi bëgg annaku na ñu nekk mimman ca ñinga xamanteni ahabbahum sop na leen haza sayyid bi la sang al karim bu tedd bi fa bi hubbihi te ci sop gi nga xamanteni sop nako mom sang bi lahum ñel leen ahabbu ci lañ ko soppe lol moy kon muy junju mu manam iqtibas ci alquran yuhibbuhum am daf len di beug wa yuhibbunahu ñomit ñu beug ko manam ne dañuy ñaan kat suñu borom ba dañuy xemem di beug suñu borom boole ci ñi nga xamanteni sang bi daf leena beug ci beug gi mu len beug ñomit ñu la di fat daat kay beug ndax nitu yalla yi mag ci lol la manam buñ la beugé ni lol lay tax yow manam daf lay xëc day tax yow aussi nga soppale lol daf lay xëc moy la même chose que sunu borom subhanahu wa ta'ala ma ñi nga xamanteni lool nak moy ittiba bokku benen ki bi la manam ñaari yoon yi dafa am manam ki nga xamanteni mom day def suluk ak nga xamanteni manam mujju tabala may allah yajtabi man yashaw wa yahdi ilayhi man yunib moy ñaari yoon yi ñi wax ci tasawuf ñi ahlul ittiba moy ñom ñi nane ay majzub wala nangam ki ñi ci def ñom lañuy wax ahlul suluk donte ahlul suluk aussi ay ñu am ittibale mais batay bokul ak groupe bi moy ne sun bol fantala mom mo len sopp ci lo amul ben sabab lo xamanteni amul ben ki ci lool nak lañ xamatuñ lool sunu bon subhanahu wa ta'ala da di nekk ci mom lool nak nitu yalla aussi manam loolu day nekk ci ñom nga xamanteni buñ la soppé lool aussi manam defa nekk nak lo xamne sunu borom mom mo koy def manam ndax kenn ku ci nekk ci ñom ci ay mayu makki sunu borom amna ño xamanteni ñum la boole ño xamanteni ñi la nga xamne lool mom lu leer ba nopi la ci sunu borom subhanahu wa ta'ala légi nak fi nak mom aduna mom mahallu asbab yi la mom mahallu asbab yi la ba sunu borom subhanahu wa ta'ala di def mbirum mais li xat mooy ne manam kenn ku ci ne amna ño xamanteni ñu la sunu borom subhanahu wa ta'ala ki ñu mara ñom buñ la bëgge te bëgg gogu ñu lay bëgg aussi sunu borom subhanahu wa ta'ala mom mo la koy def ndax ñom amatuñu ay aghrad nafsiya wala ay khususun nafs manam yo xamne dañ koy ki pour ay seen banex bakkan wala ki nangam nangum ñom loolu amuñ ko liñuy def lepp par yalla lañ koy defé moy né motax nit ki day gorgol ci yoonu sun borom rek subhanahu wa ta'ala bu selale man sun borom nako tek yoonu bo xamanteni mom mokay dimbali genné lool lepp ginaaw lool lepp sun borom mom moy def kon mu bëgg le bu ko defé ñoomit dañ koy dal di bëgg ndax ay bëgg manam ñaara li tax nit ki di bëgg sa lélé du ko xam ni tay nit ki bëgg lélé du ko xam loy yek sa xol la ñu yek sa xol mu ne wo mi man té ñuy xémé mbatay bokku ci ñi nga xamné radiya gëreem na anhum ci ñoom haza nasib ki nga xamanteni moy borom askan wu tedd wu bax wi ash-sharif nga xamanteni moy sharif bi ko bax ki manam askan bobu moy askan yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom wax sayyidina shaykh radiyallahu anhu yaqzatan manam ci lo xamne du ci nalaw ne ko yow sama dom nga haqqat anta wala di haqqan wa nasabuka ila al-hasan ibn ali sahih ne ko yow sama dom nga deug te sa nasab manam ci sa genealogy bi nga xamne dafa dem ba ci sayyidina hasan dom sayyidina ali Hassan radiyallahu anhu dom sayyidina ali karamallahu wajhu ak sayyidat fatima radiyallahu anha ne ko nasab bob nasab bu wetul na avant lo sayyidina sha dan ko donul baye xel sax affaire nasabu sherif be gui demé non a partir de ce moment nak ki la commencé di def ki intisab bobu di def al hasani par exemple ñu xamné sherif hasani mu ne kon ñuy xémem batay bokku ci ñi nga xamanteni kon sang bu mag bobu di borom askan wu bax wu tedd bi di sherif bi daf leena gëreum fabiridahu ci gëreum gi mu gëreum anhum ci ñoom radu ci lañ gëreume ñoom anhu ci momit manam doylo ko ci lepp nga xamanteni manam sen leppam lañuy bëgg lepp mu ci daf leen di doy mu ne lolu di jinjju kon li sun bangu taala di wax radiyallahu bur yalla gëreum na anhum ci ñoom wara du te ñoom ñu gëreum anhu ci mom donc ñaar yeb non la mune waqad te ci deug deug ra ayna gis nañ an najma ñu dajale fi hazal kitab ci bile tire as-sagir bi nga xamanteni dafa ndaw fi hajmihi ci tayam manan ci gemam al-azim bi nga xamne dafa mag fi fa'idatihi ci njariñam kon gis nañ dajale ci ba'dan len minan nafahat ci euf yi han nit yaale ñom buñuy bind du yam ak n'importe quel bind seen bind day and ak leer day and ak leer du na an nafahat euf yi allati yi nga xamne yahtajuha daf kay soxla murid man na tekki ki nga xamne dafa bëgg manam ki sakku man na tekki talibé hadhihi tariqati ci bi tariqa fi mubtada'i ci tambalik amrihi mbirum manam ki nga xamanteni daf ci ngir yi nga xamanteni manam man ta ñak mu xam ko mo li aju walu werde yek et cetera manam yoy yëm nga xamanteni surtout ki tambal xam ki dem ba ci bir mom ça veut dire que yoy par exemple xam nako te ki dem ba ci bir xeyna du ñak am yenen yo xamne daf kay bëgg yo xamanteni xeyna du nek ci bi ngir bi buñu résumer la vraiment ci base yi mais yi nga xamanteni mo man ta ñak yépp mu ngi ci nak boy xol ba ci askari xam nga amna askari xam nu may lazimay am yo xamne nak ikhtiyariya la nga xamanteni warul mais leg leg ni ki solo evolution spirituelle man nga dem ba yag serigne bi digal ko ngay def wir de zikr sangam par exemple yoy doko do gis mais bo dewe ci rahul maktoum nak fof mom wa mom yatal na bu baax ci walu yoy par exemple walu yoy mais yoy par exemple ki nga xamanteni day door tambali danaka limi soxla lepp mu ngi ci bir fi wala ki nga xamanteni dafa bëgg xam tariixa bi wala bok talib bi ci door tambali kon fi mubtala ay amrihi ci tambali mbiram mune wa bidayatuhu ta ab tambali ma indana fi ñun hiya moy nihayatun ab jeex way la liman adahu ñeew kenen ko xamanteni du mom ngir ne bok na man na bok par exemple ci manay wax ji le fait que par exemple tariixa bi ñu ne la ndax tariixa bi amna ñaari volet amna volet bo xamanteni comme volet extérieur bi nga xamne moy werdi ak chartam et cetera chart yi nga xamanteni mom la andal amna volet bi nga xamanteni mom moy volet intérieur bi moy ne manam nit ki dafa war man déjà té lolu day xawa doon sa parfois lu xaw automatique ndax ki jël tariixa bi ba xam nga ne li mom ci bopam dina xamne manam noyem yépp bu ko defoon ci di sante sunu borom subhanahu wa ta'ala ba kérok muy faatu man ta matal dara ci lim ko wara sante donc lolou day installer ci mom shukr muy sante gogou agit manam bu xame ngeenel gogou te ngeenel gogou mu ko amé ci barke sen chama tidiane radhiyallahu anhu ak ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ngir manam ben tiofel bu particulier bo xamne ni nga gis ci kanam bo xamanteni daf ko amone ci sayyidina shar radhiyallahu anhu te lolu jaar ci manam jall ci ñi nga xamanteni ñoy aussi ñi nga xamanteni dañ jël tariixa bi ak nim leen jëlé taf leen ci bopam nga xamanteni talibé mu def leen ay talibé bopam nga xamne mom moy occupé wu ci seen mbir et cetera lolu day jur mahabba gogu nga xamanteni te ashukru ak mahabba nga xamanteni bo xol ci ñi nga xamanteni dañuy jaar ci yoonu tasawuf en general bo xol maqamatul yaqini moy yi nga xamanteni mom mo nekk ci kaw ndax ya ngi ko tambalé ci taw ba nangam et cetera bo xol même imam ghazali daf lay wax nan lan maqamu mahabba moy maqama bi gëna kawé bo xamanteni amul dara lu koy fété kaw luddul ni ci la joggé après mahabba day jur rida té rida danaka moy lu gëna kawé lu mëna ci manam le fait que ci tambali talibé bi rek yoyu manam ñu installé ko ci xolam té mahabba gogou manam daf ci am mahabba bo xamanteni comme mahabba khassa la manam mahabba bu amuk jagle la bo xamanteni danaka dund ki mom mo koy fagu parce que amna ci ben ci vidéo yi sherif yi bu muy mahamatul yakana majumul bi expliquer ay yuhibbuhum yuhibbuhuna wala wayuhibbunahu wala benen muy expliquer ci walu mahabba bobu expliquer mam mahabba bi nga xamne kasbiya la ak wahbiya la et cetera mais ci fin bi nak après muy ki nan mais kuy setlu manam kuy jël tariixa bi bu fekke dang ko jël ci ko xamne waris la man ku don yonnabi sallallahu alaihi wasallam boko jëlé ni rek dagay di nga sentir barami serigne bi ci sa xol ouais lolou manam mu tuddé ka asabi ar-rahman lolou dafa bok ci li nga xamanteni day installer mahaw am nga lolou mom moy kon dalbi mom amu ci ben ki amu ci manam après lumay sentir la té lolou manam bok na ci li tax manam fu mu tollu dal mom mu ngi ci santé dal lay dëkke ak di yek lolou ci mom nga xamanteni mom xamna ni manam amu ci ben ki amu ci kasb du lo xamanteni mom moko fagu donc lolou man na bok ci ben ci manay par exemple comme nim waxe ne bidayatuhu nihayatu man adahu ne te buñuy wax nak bidaya ak nihaya ci yoonu tasawuf xam nga yalla amul nihaya subhanahu wa ta'ala amul nihaya motax ñaari li am bidaya ak nihaya moy ñaari moy yoonu sobu bi moy yoonu sobu bi nga xamanteni bu ko nit kuy traverser ba nga xamanteni danaka mucc na ci ay côté nafs ba manam liñ nane taxali ak taxali nga xamanteni comme danaka bo xol suñu tarbiyé lool lañuy côté yi jikko yek affaire yu demé non danaka bu ko nit ki traverser ba nopi lool dañ nane nihaya mais xam nga paré wol ndax bu fekkone na paré na mu may après day tok do def dara mais deug lool moy ab tambal moy tambali vraiment pour nek ci yalla parce que avant lool lepp ci nafsom la néwon ama lool mom ci nafsom la newon donc ce qui fait que bari na liñuy tuddé tasawuf wala liñuy tuddé tariixa fekk nit ki dina ci nek début bi ba fañ nan kan pari nga ci tarbiya te genn nga nekko ci lut sanaf parce que photo li yaangi xol noy setale li ci sanaf noy dugale li ci sanaf noy ki noy yere sa nafs noy ki nangam loy ki nangam na alors que parenti jani dina début fiñ lay installer moy at-tabarri min al-hawli wal quwwa la hawla wala quwwata illa billah moy ne manam yow amo ben pexé amo manam sa nafsu monoko combattre ak moyen sa nafsu manam du sa nafsu ngay utiliser pour xex sa nafsu donc ce qui fait que yow manam li ngay yek moy sa télé ci kanam sunu borom subhanahu wa ta'ala gis ne manam yow ci sa bop tellement da nga télé ba danaka sax amo ben moyen amo ben yaakar lu moy ndimbalu sax borom subhanahu wa ta'ala donc moy ne affaireu nafsu danaka yow dang koy faté parce que fi nga xamanteni fa la serigne bi tek moy bul xol dara lu dut yalla yow del xol yalla rek bu mo xam ak sa jëf nu meuna ki manam bu fekke ne da nga def bakkar boy tuup ci bakkar ba du ne da ngay tuubi ci bakkar pour dem ci top waye da ngay tuup ci bakkar pour dem ci yalla naka nonu bo defé lu bax bo ci gisout yalla lu bax lolou da nga ci wara tuup dem ci yalla parce que objectif bi du lu bax li du lu bon li mais objectif bi moy yalla wal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah amul benen ki le fait que nak ñu lay tek ci kanamu yalla kesse te lool mom moy nihay lool mom moy nihaya sulu ndax amatul manam ben loy traverser parce que sa digënté ak yalla amul distance boy traverser ndax mom mo la gëna jëgé sa bu mu xol amul distance donc motax ñu nan nihay parce que manam le fait que nga doon japp né manam dafa am ben distance bo xamanteni mom ngay ki loolu day jix donc li fi dess mom moy déjà al istislamul kulli lillah bu féké né ci nga xamanteni mom moy jëf yi moy ci li awamirihi bu féké né moy yi nga xamanteni mom moy xew mo xam ay xéetu natok yu démé non lepp nga nanguko ak ngeureum xamna sun bon santal mu def ci yow lol lu bax la donc et cetera manam nga xamni lepp yow toujours yaangi delu rek ci sunu borom ak lo meuna joge yow ci sunu borom da ngay delu do delu ci lenen do nango delu do ci lenen te fofu moy manam moy point bi nga xamanteni fa lañuy tek te buñ deme ba ci bir tere bi ding ko gis bu ba nga xamanteni boy xol ci ram tijane radiyallahu anhu même ak ñiko donn ñari sen tarbiya lepp ki la motax ba ci ay azkar yek yoy dañ nan lan manam mbir mi du deug du ci li ngay zikkar mais ci yow ak manam li nga xamanteni mom ngay tewul bu fekke ni yow zikr bi ci bopam ngay tewul lolu yow yaangi ci xafla ba legi waye bu fekke ni al mazkur mom ngay tewul la yaangi ci zikr donc motax manam yoy yep mam ay mana la yo xamanteni day laxu ci ginnaw comme phrase bi nga xamanteni mom la wax ne manam ki nga xamanteni ci ak tambalem te tambalem gogu ci ñun nga gis batay insaf bi wax ci ñun donte bo xole ba ci da ngay gis ne mana buñ malike mu ne kon ci ñun kon ak njextal la ci kenen kudul mom muna nak wabawnahu dañ ko buntele manam dañ ko organiser ci ay abwab yo xamanteni ala ma yali ci yi nga xamanteni mom moy dik al babul awwal buntu bi nga xamanteni mom mo ci jitu moy tarjamatu sheikh at-tariqa tarjama moy tarjamal manam tarjuman comme def biographie notice biographique ma wax jaar ak ay melokan et cetera bukan bu cheikh tariqa ki nga xamanteni mom moy serignu tariqa bi di wa alam al haqiqa ki nga xamanteni mom moy mandargam haqiqa koku moy khatmul awliya ki nga xamanteni moy plafond wala sow aw nit yalla yi di sayyidi sama sang ba abul abbas di sayyid abul abbas ahmad moy turam at-tijani bi kojuk tijani radiyallahu ta'ala anhu wa radahu an nabih kon lol moy don kon buntu bu jike bi inshallah ne al babu thani buntu ñaarel bi lim ci wax moy al maqamat yi nga xamanteni moy maqama yi manam xéti maqama yi nga xamanteni ñom ño am du nek nak di énumérer ay nangam tel maqama comme le niñ ko fek ci intérêt ay khutbu ki awtad non mais manam façon yi maqama yi nga xamanteni mom mo am nga xamanteni après groupe ki yu bari day dugg ci be nga xamanteni day dugg ci bi mune wa tashtamilu day eumb ala ci maqamil khatmiya maqamil khatmiya bi nga xamanteni mom lañ doon wax sank ne buñ ci agge comme ça fo mu dina ko leer inshallah donc di maqam siram ci yanu de lawn wal khatmiya ak maqam khatmiya bi nga xamanteni ñaari bokku ñu khatmiya bi mom mo encore mo gëna sori bob mom dafa wax ne sax mom bim koy juñju dañe am nañ ci sun bon santala maqama bo xamanteni ëpp na sax ñukay tudd ne bu ko waxoon même bari na nit yalla yo xamne sax ño xam ay nit yalla ay xarifi dinañ yaakaar ne mom dootu julli yeferal tellement ki bi mu sori ak lepp lo xamne xel daf ko meuna xalat ci suta mais bok muy wax naan bokku ni ci particularité maqamu bobu ne manam kep ko xamanteni dang koy manam moytu wo soppi ko xolam ci yow manam ci lo xamanteni daf kay lor wala luy lor dal bi wala et cetera lolou meun na jur meme ñu daxala ci hadra sunu borom subhanahu wa ta'ala ak meme bu fekkone sax da nga nek ku mag ni te lo amone ci ay may sax ñu nanguko wala yaazu billahi ta'ala yoy dafa bok ci particularité danaka ay ki yu mel nonu lay wax ñaare yu mel nonu lañ xam ci li aju ci maqam mais deug ki bi ni manam amuñu ci ben wasfu ki jëmmi maqami liñ am kess ñew ci maqamul khatmiya moy mo tane motax daanak bo mo gëna siiw mo gëna mom la am ñenn ci wa tare khabisi maqamul khabisi bind ci téré et cetera albabu wal khatmiya kon moy khatmiya bo wal maqamat ak maqama yi nga xamne ñoy al witriya yi nga xamanteni ko juk tool la manam bu ñu maqam witri yi nga xamanteni kenn do mom moko am ak shafiya yi nga xamanteni manam imper la moy yi nga xamanteni manam jëmmi maqama bi daf fi nek mais kenn takku ci manam maqama bi mom day doon lo xamanteni lu continuer la manam ku fi nek bo la xor rek bo faato rek après kenen ki la manam moy doon maqama bo xamanteni du vide mais budé maqama witrié nak manam ki ci nek hein voilà non en fait mom day continuer man fe nek di jëf lolo danaka motax du ci jëgé du ci jëgé après madam maqama budé maqama shafiyé nak donte pourtant ñi ci nek man nañ bok ndax dina am yeen niveau yo xamanteni nit yalla buñ fa aggé après même buñ la xor dañ continuer man nek di jëf ñu continuer man di nek di jëf donc mais dootuñu jëfé ak kiwu maqama lu mel par exemple khutbaniya am ita mo bu neen lampu ñaw na mel na am ko xamne moy doon khutbu zaman parce que dafa am ben fonction bu muy jouer bo xamanteni jamono bu ne fonction bobu day am par exemple ki nga xamanteni dafa nekkon khutbu bi bu fi joge day am benen khutbu mais du te par exemple ki ginnaw agone ci martaba yu kawe yoy man na continuer par exemple di nek di jëf di maam ruham di nek ci jamono bi di meuna def tasarruf mais du wone par exemple en tant que moy khutbu zaman mané ki alors ko bëdé maqam witriya mom ki mom kenn kokul kon lol moy buntu ñaarel bi kon li aji ci maqamati bun albabu salis buntu ñettel bi mune kon dina ci indi shurutu yi nga xamanteni ñoy sharti at tariqa at-tijaniya bi nga xamanteni moy ko juk tijani al mubaraka bi nga xamanteni moy buñu barkel bi kon buntu ñettel bi ci lay indi inshallah li aji ci nga xamne moy sharti tariqa bi nga xamanteni fi sax bu teunk lay doon ñaar bo xamanteni par exemple du doon comme yi nga xamanteni dañ ko étaler sharako bu baax ko bi ñi fekk ci rima nga xamni na ko yob ci 23 char yoy bo dimé par exemple ci rahiful maktum andi na fa yoy aussi ak mais budé yi manam dina am chart yi nga xamanteni moy yi nga xamné par exemple bu ko muqaddam mu am muqaddam joxé wërd bi to joxé wuko mom ci bopam amatu wërd déjà xam nga yoy du chart yépp amna ci ay yenn chart yoy la donc ak mu yok ci chart yo xamanteni day résumer par exemple yenen charte yep comme charte mi nga xamanteni day résumer li nga xamne mom mo aju ci manam rapport bi talibé bi wara am ak sharia ci xam ko ak ci jëfé ko et cetera donc yoy da nga gis né après yenen yu bari day dugg ci bir ay adamul amn min makr ak yoy day dugg ci bir mais buñ aké ci ki inshallah dinañ ko gis kon lool moy buntu ñettel bi nga xamne ci lay wax ci charte nga xamne charte tijaniya al babu rabi' mune buntu ñentel bi moy al adab teggini moy teggini nga xamanteni ndax yoonu yalla mom ay teggin la yoonu yalla mom ay teggin la motax ki nga xamanteni dang ci sobu ut tarikha ne am nam ay mbir ye nexe teggin yo xamanteni day war ci yow alors que par exemple ki jëlul tarikha yoy man na baña war ci mom par exemple yow teggini yo xamanteni dafa war ci yow sa digënté ak sa sëriñ par exemple du amna ci yo xamanteni du war digënté ak ko xamanteni par exemple du sëriñ yo xamanteni man nga ko war mal ni mais dina am yenn mbir yo xamanteni day war fi alors que du war fele parce que li engagement nga xamanteni mom nga nga jël ay téggine nak après dina am téggine nga xamne moy war yow manam ci yow sa jimmi bop ñi war sa digënté ak sa sun bal fan wa taala yi nga xamne mo war digënté sëriñ bi Abi Allahun ak yi nga xamanteni mo war digënté ak mbokk talibé yi nga xamanteni ñom nga bokal même sëriñ ak mbolim julit ñu aussi kon buntu ñentel bob kon moy buntu mi nga xamne mom mo dajalé téggini donc ak xéti téggini yoy al babul khamis mu ne buntu mi nga xamne moy buntu ñettel bi moy al awrad wirdi al lazima yi nga xamanteni dañ koy takko manam yi nga xamanteni day war ci talibé mu takko ko li tarikh te mu ñël tariqa bi ko wirde comme niñ ko xamé moy mo mu ngi joggé ci route di route ngir manam lim doon jaamu yalla jo xamanteni day am waxtu te bis bu jot nga ki day melni bis bu jot rek nga ñew route mo dox fofu la joggé ba day même babul wirde ci masal ko jinan ñu ñu tuba mu koy expliquer manam baat bi fan la joggé mais niñ koy expliquer bo démé même ci khutubu Abu Talib al-Makki radhiyallahu anhu wax naan manam moy jaamu yalla bo xamanteni du doon farata nit ki tek ko bopam diko def manam régulièrement manam mu doon lo xamné daf ko outal waxtu manam diko def mu doon sax nga xamanteni man na doon lu ne par exemple kim jël ben hizbu al-quran ne guddi gu na jang ben hizbu al-quran mu doon werde lol bo moy firi comme hadith bi wax man na man werdihi wala man na man hizbihi sax yakarna man ki nga xamanteni dafa nalaw walis werd bi mu daan def ci manam ci al-quran wala yu demé non boba dang koy fay man nga ko fay suba gi avant tisbar di jot boba day melni def nga ko ci waxtu ba moy kon jaamu yalla yo xam pourtant du farata mais dang ko outal waxtu diko def boba mu tuddu werd bu fekkene dang koy def ni rek te outalo ko waxtu comme jekki jekki ba yag rek nga dal dem saraxe am sarax man nga ko def werd par exemple wala sa ko xam et cetera mais par exemple bu fekkene nga jog ni dal dem saraxe mais donu lo xamne dang ko def ci régulièrement dang koy tuddu qurba boba qurba lañ koy tuddé Abu Talib Makki khul difference bob mom la ci indi ligé da ci dub ligéy bi nga xamanteni ba xam nga ligéy man nañ ko jappé jaamu yalla en un sens bu féké ni ligéy bu dagan la ba nopi nit ki duko def voilà yéne ci jaamu yalla parce que dang ci yéne manam am ci lo xamné déjà dang ci sam sa bop man ci sam aussi sa njabot man ci dimbali aussi ay julit donc nga yéne ci lolu mais c'est que problème moy ginaaw ligéy dépendre ci yow kessé de padre djow kessé da xaw buñ la daqé boba mais dal ci gattal mom moy bép jam yalla bo xamné du farata nit ki tek ko bopam ba nopi diko def mu don lu régulier mo xam ben yon ci bis bi wala chaque goudi wala heure sangam tay jété wala nangam wala chaque semaine wala boba ñu la kay tuddé wér kon boudé nak ci wér tarixay nak mom day jëlat benen sens bu spécial bu boba manam wér day doon sax lég synonyme tarixa day doon lég synonyme tarixa surtout moy boudé wér bi mom moy tax deug ñu né bok nga ci tarixa bi donc bu boba motax lég nga gis buñ né comme ku mel cheikh amadou ba bu tuddé at tarixat tijani muy wér bi ñu né bu né yonenté bi joxna ko par exemple tarixat tijani tarixa khadiria tarixa chazeliya moy werdi la ko jox de nga xamne dina dem ba am sinun tarikha parce que day doon lo xamanteni lu lazim la nga xamanteni par exemple buñ né wér do tarikh tijaniya man manuñu comprendre nga né ci tarikh tijaniya nga né fekk jëlugo wér donte pourtant lélé dinañ koy wax ni dina né par exemple man tijani la te jël mu wér parce que bobu dafa bok ci ahlul mahabba ma ñi xamanteni dañ soppé sayyidna cheikh ahmed tijani radiyallahu anhu même buñ jëlul wér ñoñu aussi manam tijani lañ bi wajhin ma manam ci ben anam mais buñ koy wax nak deug moy jëmmi werdi kon moy yi nga xamanteni ay awrad lazima la yi nga xamanteni awrad lazima bo ba day am sunu numu tarikha leg nak par exemple tarikha man na am wala mais tarikha bo ba ci benen sens bu gëna yaatu lay doon comme ben ay werdi yo xamanteni du doon lazim est ce yo xamanteni kum neex jël ko kum neex nga bañ ko jël bo ba du ag ci dayop comme werdi nga xamanteni dañ koy tuddé werdu tarikha du ki ndax du doon obligation alors que li boko xasse jël obligation la and day taxaway niser donc motax nga gis boko kiwul dang koy fay boko deful dang koy fay donc etc té lolou aussi dañ xam nga xamnañ né manam li nga xamanteni dafa doon farata ci yow ak fayam bokul ak yo xamanteni du doon farata lolou aussi bok na ci nga xamanteni taxna aussi mo am solo et puis le fait que mu sax te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam newon manam jeuf ci nga xamne dafa sax do te dafa new mo gën manam sunu bon fantala dafa bëgg lu sax ak diima lu sax motax nga xamne dafa ndaw mais mu sax mo gën nga xamanteni dey bari mais dang koy def tay après suba do ko man dal di baye kon buntu juromel bi kon muy awrad yi nga xamanteni manam yu lazim la yu lazim la mom lay andi kon ñu won ci deg ne kon yi nga xamne ay awrad ikhtiyare la tay ñu ci donc dina ko andi aussi masala yi ci aju masala yi nga xamanteni mom mo ci aju ak niñ koy defé ak ka ni yef albabu sadis buntu bi nga xamne moy buntu jurom bennel bi ne al wirasat maam dono yi annabawiya yi nga xamanteni kojuk yonent la ak yonent ash-sharifa yi nga xamanteni yu teddu manam don yi nga xamanteni dañ koy don yonent sallallahu alayhi wasallam fi inshallah ci lañu gisse par exemple façon serigne ndax borom xam xam bi alim bi dafa don ci yonent sallallahu alayhi wasallam ni ilmu la don ki nga xamanteni murabbi bi aussi dafa don ci yonent sallallahu alayhi wasallam tarbiya ki nga xamanteni day tarxiya ko aussi dafa don ci yonent sallallahu alayhi wasallam tarbiya moy yatlu alaykum ayatihi wa yatlu alaykum ayatihi wa yuzakkihim wa ya'allimuhum alkitaba wal hikma yatlu alaykum ayatihi wa tarhiyal wa yuzakkihim wa tarbiyal wa ya'allimuhum alkitaba wal hikma wa ta'lim donc yoyep ay xete wirasal leg dina am nak ñoo xam dañu bolé ne bolé di jangale xam di tarbiya di tarhiya mais ben bu ne manam mbir la bo xamanteni deja mbirum bopam la kon buntu bi nga xam mo buntu jurom benel bi ndono yoy inshallah mom la ci neba leer albabu sabi' buntu bi nga xamanteni moy buntu jurom ñaarel bi ad-damanat moy garantie annabawiya garantie ngay reex dañu neex de annabawiya yi nga xamne ñoy ko djig yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ash-sharifa yi nga xamanteni yu teddi mam muy garantie yo xamanteni mam sena cheikh radiyallahu anhu bim gisse manam tiaferul bu reey nga xamanteni mom la ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dugon donc daf ci profiter aussi mbollem ñi nga xamanteni ño andon ak mom ben ki la defone ben lettre wo xamanteni daf ci ki yim bëgg yépp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yim doon sax yaronte sallallahu alayhi wasallam mu garantie ko mom manam garantie bi duñu jël ni ñi jël wër kessé amna ci yenn yo xamanteni mbollem ñi sopp sayyidna cheikh radiyallahu anhu dañ ci dugg amna ci nak yenn yo xamanteni mom dafa parce que dafa aju ci werdu bi yo xamanteni ñi nga xamanteni ñoo jël wet mais garantie yu reey te yenen bi sallallahu alayhi wasallam garantie ko lool lepp nopi may ko même yenen bir yu bari donc yoy mom lañ tuddé ad-damanat an-nabiyya ash-sharifa yo babu sabiya bi buñ ci kiwe dina indi kan yoy yep inshallah albabu thamin buntu bi nga xamne moy buntu jurom ñettel bi moy limaza moy lan motax at-tariqa tijaniya pourquoi at-tariqa tijaniya manam lan motax mom muy proposer tariqa tijaniya jappé ko comme tariqa bi nga xamanteni mom mo gën ci tarikha yi tarikh nga xamne mom lañ wara jël etc. Donc fofu dernier chapitre bi day def buntu bo xamanteni manam day expliquer kon lan motax manam mom mu tanné ko non tarikha tijaniya ba nopi tek ko place bi de gis ne dañ ko wara tek ci place bi kon lool moy buntu bi nga xamanteni inshallah mom la teje téré bi mom mo mujj ci téré bi ba nga xamanteni manam bo jangé buñ jangé téré bi inshallah danaka yi nga xamanteni wax nañ ko donc nga xamné boy xol danaka ki nga xamanteni mom mo bëgg xam même tarikha tijaniya ak ñi mbolo mi manam ñom nan lañ gissé seen mbir nan lañ gissé tarikha bi donc lepp inshallah ding ko ci fekk kon lool mom mo doon introduction bi donc ñu wara dugg kon ci chapitre bi nga xamanteni mom moy wax ci biographie Sidna Cheikh radiyallahu anhu yaakaar na nak hein kon est ce que duñ yamal fi be comme ça nga xamné be day ñeu commencer bi wa comme ça nga xamné bi ñeu dañuy commencer wala nga xamanteni dañuy commencer ak biographie Sidna Cheikh radiyallahu anhu wa comme ça nga xamné sa introduction bi bénéficier lay don fichier bopam là déjà matna 1 heure de temps donc comme ça nga xamné bi di ñeu dañuy ñeu rek ci biographie bi xeyna mom tam peut-être mu don bénéficier wala ñaari fichier xawna gudd nek hein xawna gudd wa peut-être mu don ñaari fichier wa peut-être mu ba mu doon ñaari fichier mais même bu ki wul sax non bi ñun évolution bi sax gaaw na dé baax na dé wa té même bu dé biographie bi puisque ki historique la manam lék wax ci mu jaar ni du lélé du soxla voilà du soxla taxaw donc yaakaar na man na gaaw té peut-être que bi ñoo ñu mëna commencer 15h tay mo ma xaw ta non da à partir de semaine prochaine sax 19h la commencer samedi demander na ko waji كن والله تعالى أعلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين